Самота. Да си самотен в този град, където всичко е нетрайно. Където хората дружат без искреност, без скръб, без тайна. Където сградите стоят и в тъмнината бдят и слушат. Това е най-страхотният, необясним, убийствен ужас. Трамваите по мен реват, от релсите излизат, гонят. На всеки светъл кръстопът блести зелената им броня. Автомобилите в нощта летят, фучат, хипнотизират. И на широкия площад локалите са алчно зинали. Какво изгубих на света? Приятели? Другар? Любима? О, истинската самота понявга е необяснима. Дано не дойде този ден, когато сам не ще изтрая и ще се спъна изтощен пред колелата на трамвая. Проклятие. Капе тежък покой, от небето се струи тревога. Като хищно око е луната червена и строга. Нещо диша в нощта, нещо стъпва край мене и съска. Капят черни листа, бягат сенки и уплашени гъски. С бели бесни очи, аз се втурвам да бягам безумен. А след мене пищи един стар и настръхнал игумен. Самотата е той. Самота нетърпимо жестока. Ледни капчици пот ме изгарят и щипят до болка. О, какво съм сторил? Лъскав нож в ръцете ми свети. Хора, страшни и зли, хищни хора, бъдете проклети! Земя 1. Аз видях пеперудите, влюбен ли бех, та моята кръв отново раздвижи, подлуди ме дълбокото синьо небе и засмения профил на Витоша. Аз забравих за миг, че съм беден чиновник и избягах в полето, заплаках. Над мене небето бе все тъй спокойно. Пеперудите лудо играеха. Родна земя, приюти ме сред своите треви. Много страдах пред тези дни, майчице. Аз съм много обиден от милите умните хора. Аз съм тежко ранен и измамен. И когато ми стане противно да бъда сред хората, да участвам в борбата на животинските видове, ще си дойда при теб. Дълбоко при влажните корени, да забравя сълзите, които горчат, и обидите. Сега нежният здрач ми протяга ръка да преминем планинския гребен. Сред треви и цветя и трептящи крила аз купнея, притиснат до тебе. Елегия. Високо в тъмнината циферблати над улиците опустели бдят, и стъпките ми тежки тишината на влажната дълбока нощ куват. Вървя край къщите жестоко сам, отбягвам сенките, мълча и страдам от тази страшна нощна тишина между студените смълчани сгради. Напуснах стаята с криптящия креват, Завесата е изпрашена и дълга. Романите на своята самота и всичко, в което съм се лъгал. Сега за тъмните стени града мълчи и ме посреща. Глух и хладен. Аз искам своята скръб да победя, да победя и вече да не страдам. Когато утре светлата зора се разпилее в блясъци и искри, ще си намеря аз добър другар и хората ще станат мои близки. Разбрах как страшно тегне самотата. Самотният живот ще ме сломи. Вървя и дръзко гледам в тъмнината часовника с враждебните очи. Портрет. Когато, уморен от вино и тютюнев дим, се връщам посред нощ, клатушкайки се вкъщи, безшумно аз отварям стария разсъхнал скрин, изваждам твоите портрети и ги разглеждам дълго. Един портрет притискам до сърцето си, един портрет целувам с болни устни, като метални капки падат моите сълзи по ръцете ти, така прекрасно върху твоя скут отпуснати. На този избелял портрет ти си невеста. Ти носиш едър кок и малки ръкавици с кремав цвет. И ето аз отново чувам твоите старинни песни, с които сутрин ме събуждаше, когато бях дете. А утре ти ще станеш чорлави коси с набръчкано лице и глухи крясъци. И с ужас аз ще прочета в твоите очи на старческата немощ първите проблясъци. О, майко, не загубвай своята сърдечност и своите хубави очи замислени, които попреди тъй дълго се заглеждаха в неясните простори с таинственост наситени. Боли ме, мамо, не можах да те дарувам с нищо, но и на себе си с нищо не помогнах. Все по-далеч остават светлите миражи, които дълго и напразно гонихме. Още веднъж да се завърне искам у дома, когато зале загори в морави нюанси и ти седиш замислена на камъка пред пътната врата с огреяно лице, вглъбена и прекрасна. Безшумно ще се приближа със свити устни пред този твой неземен израз, сълзите ми да не бликнат. Завинаги в сърцето си ще включа това чувство, с което зная колко си велика. Пролетна нощ. Кой чука неспокойно по стъклата? Навън дими и диша влажен мрак, и облаци разкъсани се мятат по мътния небесен похлупак. Услушвам се в деретата надоле, потоците размътени шумят. О, той е дълго чаканата пролет с буйната и накипяла гръд. Аз скачам и разбивам с гръм стъклата. Навън е кален и пиян разкош, в стаята нахлува топъл вятър и пламналата разпиляна нощ. Аз се задъхвам в черната игрива, прегръщам мекия и топъл мрак, и като младо вино ме опива разгърдения долетял южняк. В недрата на земята лава дреме, един могъщ инстинкт сега зове, и всичко се върти в любовен шемет, без граници, без ум, без брегове. От тази нощ, от тази страст безумна, преляла от природата в мен, аз знам, че утре радостно ще лумне един зелен и цъфнал, слънчев ден. Покой едно. Тиха песен прозвучава в мрака. Лъхваме зелена миризма. Влюбени си шушнат зад чубрака и се носи чист и ясен смях. Аз лежа спокоен и забравен, милват ме зелените треви. В жилите ми тича бодро здраве, мравка по ръката ми пълзи. На небето се роят звездите, гледам ги с премрежени очи. Искам да ги видя на гърдите си като малки сребърни значки. И унесен сладко се усмихвам и съм син на цялата земя. Силна, необятна и притихнала в топлите обятия на май. Земя 2. С неспокойния вятър на вълни се разля тъмнината. Златни сенки се мятат и страхливо пробягват от запад. Чудна свежест трепти, като меки коси на любима. На земята си ти цъфнал клон, над главата ти кима. О, разтваряй гърди тишината и вятъра вдишвай. Всяка клетка топти и живее под бялата вишна. Всяка капчица кръв в твоите жили шуми и подскача. Диша здравата гръд и очите ликуват в здрача. Той е земният вик. Неспокойно да тръпнеш и дишаш, да се чувстваш велик на земята под бялата вишна. Хубав ден. Тук е някак странно тихо. Нашите очи блестят. Устните ми се стопиха на плъмтящата и гръд. В нейните коси се вплели сноп от слънчеви стрели и с незабравима прелест къдрицата шумоли. Къдрицата до челото ми и сърцето и до мен. Онима открих в живота хубав миг несподелен. Къдрицата ме измами. Погледът ти е студен. Зная аз, това бе само сън в хубавия ден. Борба. Аз искам да се боря с теб за любовта, защото без опора жестоко е в света. Аз искам да те видя, да ти разкажа плах жестоките обиди, които преживях. Защо ми са очите, когато е далеч любимото момиче с нежните ръце? Аз няма да си ида преди да победя. О, искам да те видя, любяща и добра. Гротеска 1. В разлепените му некролози сега никой не се прехласва. Подъл враг, не ме тормозят вече твоите богатства. Живота ти аз още дишаме, дишат птиците, дишат малките мравки, нацъфтели са белите вишни и небето е синьо и гладко. Аз ще скоча в трамвай номер 9, ще си купя билет, ще се возя, ще чета в кафенето вестник дневник, ще се радвам на лицето си грозно. Аз ще пусна 2 лева в ротативката, ще отида на някое кино, ще мегали въздухът бликащ от пролетната градина. Уморен ще полегна в тревата, и на своята съдба ще се смея, ще се ровя в пръста и в душата си, а живея, живея, живея. И макар 40 годишен, в физико-математическия факултет ще се запиша, за да открия витамин, който да ме направи безсмъртен. Гротеска 2. На Богомил Рейнов. Аз съм господар на живота си и той не струва нищо. Но защото искам, обичам го, своя живот излишен, и не бих го дал сега за пари никому. Чувствам в моята мъжка снага сили да бликат. Виждам в много смразени очи отразена е гибел. Време, по-бързо ти по безнелите дни шибай, понеже без вяра не мога. Аз вярвам в своите приятели, понякога сам съм си Бога, а понякога те. И се питам, какъв ли ще бъде човек след 100 години? Две проститутки напъдени ми се усмихват невинно. Изповед. Аз вече навикнах да се маскирам без маска. И когато ми се плаче, мога даже да се усмихвам. Аз се научих да бъда подлец и измамник и по улиците да минавам кротко и тихо. Моите приятели сега са все пропаднали хора. Пият вино и пушат и живеят с краката нагоре. Моята приятелка е мършава проститутка с ужасен смях и змийски студена кожа. Аз бях някога симпатично малко момче. Не вярвате ли, ще ви покажа снимки. Едно малко момче с любопитни очи и с червена фуражка върху косите си. Но за всичко сега, нима аз съм виновен. Аз съм още добър, а животът е хубав и силен. Здравей, живот! Някоя засада нова? Покажи си всички оръжия, аз ще се бия. Ето моите гърди, пронижи ги, смажи ме. Удари ми умрук, събори ме в калта, подигравай ме. Аз не съм защитен от линия Мажино. Нямам повече сили от своята съдба да се браня. Мой живот... Ти зъл вълк, ти снежно бял гълъб, обичам те тъй хищно като паразит. Обичам те, живот, и да умра не бих могъл под плачущите есени звезди. Песимист. Колко бързо нещата умират. Ти не си вече същия. От очите ти болка извира и челото е бледо и смръщено. Ти се влюбва и пак ще се влюбваш. И ще бъдеш пак светъл и нежен. Но след всяка любов се изгубваше ти. Днес не помниш кой беше, какъв беше. Ти премина през хиляди трупове, а по-рано ги страстно обичаше. Колко пъти главата си чупеше на тревожни проблеми и истини, вън от времето и от пространството. Днес вървиш под фойерверк от истини. Те избухват, разсипват се, гаснат. Те умират, убиват, потискат. Не разбрали? Не си вече същия. Виж душата си болна и сива. Как жестоко животът ни лъже, драги мой, неизвестен Безименов. Време 1. студено, равнодушно, сиво време. Прекланях се пред твоята хищна власт. Бесилен съм да спра и да поема по пътя на угасналата страст. Разбрах какви са твоите капризи и почувствах механичния ти пулс. Видях как дръзко късаш и разбиваш омраза и любов, борба и труд. Бъди всесилно в тъмните пространства. Шири се сред небесните звезди. Но своята закономерност странна недей разкъсва нашите гърди. Какво разбираш ти от скръп и песни, когато пламваш и угасваш пак? Не виждаме какво сме и къде сме сред твоята светлина и твоя мрак. Ти никога не страдаш, не разбираш. Играеш си с нас, летиш напред, а ние те гоним, гоним те безпирно. Бесилни да се върнем, да се спрем. Едно могъщо утре ни поглъща. Една стихийна сила ни влече. Ах, утре! Утре ще ли бъдем същите щастливи млади с пламено сърце? Знам, няма. О, вземи ме и разкъсай това, което разцъфтява в мен. Бесилен съм пред твоите властни пръсти. Бесилен съм, о време, и сломен. Безизходност на Александър Вотимски. Защо тъй рано трябваше да разбера, че да живеем е безкрайно унизително? Сега е свършено, аз трябва да умра, да се простя с живота, който така обичах. В тази безмилостна епоха, в която всяка стъпка е свързана с позорни унижения, една едничка мисъл ме упива. Да мразя, да презирам, да убивам. И да умра, трева ще никне върху гроба ми. Човешки крак ще тъпче върху нея. В часа, когато слънцето ще грее и влюбените птици в клоните ще пеят. Бих изгорил на прах телото си, но хората енергията ми ще хванат. Дори на хищник да ме стори Бог, в зоологическата градина ще попадна. Навън минава уморено здрача. И моите сълзи капят върху масата. За себе си ли плача аз сега? Или за хората, в които моята вяра е угаснала? Вземи ръката ми. Кажи, че аз се лъжа. Кажи, че ние с теб не сме тъй лоши. Кажи, че хората все пак са си добри. Аз искам в твоите думи да повярвам. Пролет 1. Той беше примерен чиновник, експедитивен и добър. Зори с точност на часовник, отиваше на служба пръв. Началството му щом речеше, вземи и направи това, а той никак се не суетеше и казваше смирено, да. Началството му щом речеше, това не е добре, не е. Той пак не противоречеше и казваше, е да, не е. Но ето пролетната буря над зданието връхлетя. И край оградата притулено кокиченцето зацъфтя. И стана чудо господина с тънкия пречупен врат. През тази паметна година побърка се и полудя. С грозна ярост той се втурна при шефа, главен бюрократ. С една плесница му катурна излъсканите очила. Преди горкия да поеме дъха си и да скочи сяд върху плешивото му теме, служи държавния печат. Машинописките добрите го срещнаха с картечен гръм. В гнева си той ги всички срита, те списък хукнаха навън и блъскайки писалки, папки и телефони и бюра с бързи и широки крачки по коридора полетя. На входа важен портиера смирено му отдаде чест. С ляв прав удар той умери усмихнатото му чене. Навън огромен, топъл вятър в прегръдките си го прибра и се изгуби полуделия в разбръзващата се гора. Там гъсти сокове пулсираха в попуканите дървеса. Гората с вятъра разплиташе разбърканата си коса. Там мръсната и черна киша гризеше зърнестия сняг. Изгръми вой дълбоко дишаше пробуждащата се земя. На сутринта една команда откри безжизнения труп. Прегърнал беше той брезата и кал бе дъвкал този лут. Предчувствайки смъртта си близка, чиновникът, един добряк, свободен да умре поиска в старата гора. Улица Шипка. По нея къщите над клони са надвесени. Към слънцето тя стръмно се изправя. Трева расте в трамвайните ръждясалите релси. Ухаят кестени край малки ресторанти. В градината сред чуждите растения децата в пясъчни играчки са увлечени. Като замръзнала години вече в мене стои една картина в ранна вечер. Ти беше там. До мен ти вървеше с походка плавна, с коси камбани, но след овирнато очите ти премрежени и в тях горящите прибулени сияния. Тогава в дългите ръце на булеварда запалиха се електрическите стълбове. Гореха сякаш сватбени свещи. С крила изпляскаха два сиви гълъба. Есения вятър, тиуши, отпаднали листа, венчало с дълъг златен шлейф. Във всекидневна работа стопяват се годините. Топтящите стени на вените полека се втвърдяват. Кръжат се бръчките покрай очите ми и дългите екскурзии ме вече изморяват. Ти се омъжи, някой път в трамвая те виждам как ме гледаш любопитно и равнодушен все се мъча да позная дали цъфти на устните ти милата усмивка. Дълбоко в моето непресъхващо сърце се сбира пепелта на всичко изживяно. Сега възторзите не са като море, а и не ме болят тъй страшно вече раните. Но случи ли се пак оттам да мина под тази улица, осякаш омагьосана, отново оживяват и болят годините. Отново твоите коси лицето ми докосват. И ти вървиш пак нежна и прекрасна, до 18 годишното момче, което в бурите успя да си запази наивното мечтателно сърце. Чудно. Градината ухаеше на рози. Искреше езерото с блясък чист. И близо някъде в нощта разкошна, унесен пееше млад китарист. Те влязоха прегърнати и седнаха на пейката под звездното небе. И с ненаситна жадност се погледнаха, отскоро бяха се сгодили те. Но в този светъл миг, кога роднините шушукаха за тях с хитър смях и бабите с жест многозначителен си казваха, живота е пред тях. В този миг, когато по-щастливи едва ли някога биха били, той стреля два пъти и до любимата си с протегнати ръце се повали. От всичките икони по земята Бог гледаше ги с идиотски вид. И бесно дяволите се премятаха с тризъбци и настръхнали бради. Роднините проливаха обилни сълзи и глухо виеха в нощта, без да съзнават, че са ги убили със своята душевна нищета. А младите лежаха в тревата и къпеше ги бялата роса, и схитрилите бяха сатаната, а роднините и своята съдба. На Димчо Дебелянов. Ти не си вече беден, бездомен, ти не си победен и самин. Твоя дом е сърцето ни огнено, твоето скъпо богатство смени. Днес вълшебни са нощите лунни, ала никой не страда по тях. Днес се раждат поети на бунта и се борят за радост и хляб. Този свят, който подло попречи да живее щастлив и могъщ, ще изтръпне пред страшния глечер на великата жажда за мъст. Ние за теб и за всички родени с много устрем и много любов, а убити от хитрото време, разрушени от този живот, ще отвърнем. Съдбата ни дебне, тъмни сенки отвред ни следят, но към светли, големи победи води нашият път. Родина. Невидими оръдия гърмят, висят над мен разкъсани просторите. Родино моя, трескава земя, какво направиха с тебе хората? Моретата се блъскат у брега и планините се забулват с облаци. И нещо страшно готвят ти сега големите водачи на пророците. Аз ще дочакам ония час велик, когато с остри светкащи зеници ще тръгна като беден прост войник, за да те браня, майко, от войниците. Аз ще те браня, майчице земя, ще браня твоите птици и животни и своята настръхнала съдба. До край ще нося гордо и безропотно. Когато падна смъртно наранен, ще затръбят от болка ветровете. И моето знаме, родното небе, ще ме обсипе с блясъци и ордени. Тогас ще дойде ботевият вълк, ще клекне, ще ми ближе кротко раните. И аз щастлив навеки ще заспя, защото вярно и до край те браних. Епоха. На Антон Куманов. Самоубиват се в нощта бомбандировачите. В реките скачат ужасени танкове и цвилят и препускат лудо в здрача обезумелите коне, а хората с кървави ръце клането на добитъка временно отложили, купуват маски за божественото си лице и точат своите ножове. Но всички вие, лицемери и предатели, шпиони, ренегати и лъжци, модерни мародери от Америка, убийци, подлеци, атентатори, не ме вълнувате, не ме затрогвате. За вас не ми е жал, аз не скърбя, че 2 милиарда някакви картофи днес населяват бедната земя. Пролет 2. Аз накичих ревера си с бяло кукиче. И из скалните улици тичам. Освежи моето тъмно пиянско лице. Дай ми малка надежда и цел. Ние всичко отрекохме, всичко намразихме. Ние вършихме само безобразия. Сега в нищо не вярваме, нищо не любим. Разрушихме живота си хубав. А земята расте, реките бучат, бели птици от юг са на път и децата излизат със смях от училище, махат чанти, приказват безгрижно. И ние бяхме деца и мечтаехме, вярвахме и обичахме хиляди работи. Днес къде са очите ни светли и сини? Нежна пролет, прости ни, прости ни. Нека близък човек при мен не остане. Да ме напуснат познати и чужди лица, но да мога винаги с трепета на младостта и шумящите локви да цапам. Германци, вашия войнишки читал се забива като пергел в корема на Европа и описва кървавите граници на вашето господство, апостоли на робство, с каква страшна сила ви ненавиждаме. В Прага, Варшава, в Париж и в София преминават в церемониален марш вашите бронирани дивизии. Европа потреперва от ужас всеки изминат ден. Тежките войнишки ботуши забиват в израненото и тяло гвоздиите на най-страшния режим през вековете. Милиони штурмоваци днес носят с гордост на гърдите си железния кръст. Очите им кръвясаха от победи, ръцете им замирисаха на леж. Къде е спомена за Роза Люксембург и Карл Либкнехт? Къде са потомците на славната партия на Телман? Есесовци, ще дойде ден, за последен път ще мине Хитлер в параден ход из берлинските улици. Вашите истерични майки ще опънат ръка за поздрав и ще прокълнат отровното мляко, с което са ви откърмили. Дълги години вашите професори, учени и инженери подхранваха с ненавист своя безумен гений. Те произвеждаха щуки и задушливи газове, развъждаха бацила на чумата и се канеха да изпълнят заплахата на Хитлер. Ние ще победим, та макар и последната дружина на бойното поле да бъде германска. Над пепелищата на гръцката държава се издигна месианския глас на Хитлер. В името на истината длъжен съм да кажа, че гръцката войска се би храбро. Щастлива страна, гордей се с този комплимент. Той изкупува страданията на твоите деца, запустението на твоите градове, позора на твоите жени, които се предлагат на окупационните власти срещу парче хляб и кутия консерви. Германио, в името на своите безумни идеи ти издигна кървав сатър над човечеството. Германио, клетка на духовното робство, варварския манталитет на твоите водачи копае гроба на твоето бъдеще. В името на вашата механична цивилизация вие опълчихте своите танкове срещу съветите. С кръв и огън вие заляхте страната, в която разцъфтяваше една нова цивилизация на духа. О, нацисти, страшно ще бъде отмъщението на света. Камък върху камък да не остане от градовете ви. И утрешните поколения да четат върху картата германска пустиня. Въздушно нападение на Константин Пунев. На къщите вратите се разтвориха и улицата мигом опустя. Боботещите сенки на тревогата разкъсаха небето и нощта. Сирените и тъпите гърмежи. Пожарите горят и съскат там. Задушните мазета и скривалища се блъскат хиляди сърца. Но нека ние да стоим на входа. Аз искам всеки миг да виждам Витоша, гърмящия простор, под който спят селата и стресната, ослушва се родината. Да бъдем с нея в тази страшна нощ, по-близо до звездите и до въздуха. Аз знам едно по-сигурно скривалище, най-верното скривалище, земята. И да умрем, ще слушаме след време, как нивите над нас шумят спокойно, как пеят чучулиги и девойки и селяни прекосват равнините с отсечената стъпка на победата. Двубой. Ще се свърши войната и пак ще ти кажа колко много обичам да бъда при тебе. Да правя анализ на очите ти уплашени. Да целувам ръцете ти нежни и бледи. Виж какво ни обгражда, колко подлост и глупост. Не сред хора живеем, а сред дребни страхливци. Като мравки са плъзнали и панически трупат брашно и продукти в своите зимници. А на изток гърми смъртоносен порой. Падат жертви безброй, пепелищата тлеят. Страшна мъст там кипи и сред този двубой човек е останал само идея. Мила моя, нека нищо сега не говорим. Нека огънят тихо гори в камината. Вратите на новия свят ще бъдат разтворени. Няма изход за стария свят. Не може да има. Само едно те моля. Закови прозореца. Моите нерви се късат като някакви нишки. Аз не съм допускал, че е толкова страшно да се води война на нерви и мисли. О, войната ще свърши. Ние пак ще погледнем, че небето е синьо и нощите лунни. Че има предзалез за мечтани полета и светът е безкраен, свободен и хубав.